Moli motango ebanda kasani na miso ya bato Lobi na lobi ye Eko ningisa mboka Nasirisi banal mobimba pona koluka yo Na mona yo wapi Mita kufabure Koringana linga kio sherina ngai lola bandeko Na mipesa kinga nyoso mama Nasenga ki mama Oh nimela ngai Nasali nyoso eko kio talinga ipambao Shushu opesi bolingo na mibali misato e Ngana bendi nzoto e Oh lola e Na mibali misato e Sini kaka mami openda kanzote Yolo baka ozonge linzungu ya kala Bolingo ya bomwana elola o kanisa Nazali mwana mubani Ika na me kanzote Mote mananga pasi solo bolingo Basala kaboyete ponga ina mipesa Tala liboso lola e tala pena simadi Liba kuezanga kananzela te bolingo motema e Zanga kananzela te bolingo Lobi semoko Yayo, yangayo Omete, omete Kintzunga Ye, ye Tango yo silika kama mio benda kanzoto e Yolo baka osange lizungu ya kala Bolingo ya bomwana elona o kanisa Nazali mwana mubali Tika na meka nzoto e Mote managalpasi solo bolingo e Basala kaboyete ponga ina mipesa Tala liboso lola e tala pena simadi Iba kueza kaka nanzela te bolingo Boka shoki nani moya Wanu soto Kanelo koyo Motema e yakato bimalelo Sheri la kisa bango ndeke bolingo ezali Nasiri kaka pamba na kombo ya mbandai Tango obo bimakae Ngaise na ndako Naro bakate Wona sonyele kanga Mama yeye o Mama yeye o Motema e O mama yeye o Mama yeye o Mombasa Sheri lona kitisa motema na yo Konyo kolo mibale zalinde nisumu mama Moninga ningiyo Yo peo mipesa e Yo mama bolingo ya mibali misa kona motema Tosuki wabye la mure kwa mibololo motema e Tosuki wabye la mure kwa mibololo mombasa Oh mama yeye o mama yeye o motema e Oh mama yeye o mama yeye o mombasa